iar pe Corătorul Dumnezeu. Am venit astăzi la această frumoasă mănăstire și biserică, adus fiind pe aripile dragoste, ca să săvârșim dumnezeiască liturghia arhierească împreună cu Preasfințitul Teodosie și Preasfințitul Flavian. Mare bucurie avem că Dumnezeu a binecuvântat acest loc, că Dumnezeu a sporit prin darul Său lucrarea cea frumoasă a acestui loc istoric, care cu binecuvântarea lui Dumnezeu și darul Sfântului Duh s-au început de Preasfințitul Evlodiu și iată se termină și nu se termină, că mai este mult de făcut cu Preasfințitul Flavian și ucenicilor care cu multă dragoste și multă credință și răbdare s-a apucat de lucru cel mare și dumnezeiesc. Pentru aceasta ne bucurăm cu toții de lucrurile cele mari și frumoase. Eu sunt încredințat 100% că și Preasfințitul Evlodie au fost astăzi în mijlocul nostru, binecuvântând pe slujitorii Sfântului Altar, pe arhierei, pe cântăreți, pe poporul care s-a adunat ca să prăznuim cu toți această frumoasă zi a Sfântului Flavian, Patriarhul Constantinopolului și a ucenicului care poartă numele tot Preasfințitul Flavian. Biserica Ortodoxă au trecut întotdeauna prin niște faze grele, dar prin credință s-au biruit, s-au trecut peste barierele acelea ridicate de către vrăjmașii lui Hristos, de diavolul care se luptă împotriva adevărului. Pentru aceasta au fost nevoie în toate timpurile de oameni cu suflet mare, de oameni cu multă credință și dragoste pentru Dumnezeu și pentru biserică. Pentru că prin credință s-au biruit, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, prin credință s-au biruit împărății, s-au stupat gurile fiarilor, s-au făcut puternice război, au biruit pe diavolul și pe slujitorii lui, prin credință și dragoste pentru Dumnezeu și pentru biserică. Iată, astăzi prăznuim pe Sfântul Ierarh Patriarhul Flavian, Patriarhul Constantinopolului. Câte au pătimit și omul acesta și Marele Sfânt și Patriarhul Constantinopolului. Câte au pătimit de la eretici, de la vrăjmașii lui Hristos. Pentru aceasta Dumnezeu au fost, au socotit cu dreptate ca în timpurile cele grele să rânduiască niște oameni plini de credință și de dragoste ca să conducă Biserica Ortodoxă, să conducă turma oilor celor cuvântare pe drumul cel drept care duce la Împărăția Cerului. Sfântul acesta, Flavian, a fost în timpul împăratului Teodosie cel Mic, a surorii lui Pulcheria, împărăteasă și domnică, care este soția lui. Pentru că împăratul era tânăr, nu putea să conducă, să preia destinele țării, s-au condus în un timp împărăteasa Pulcheria, după aceea când a ajuns maritate, au predat frânele țării la împăratul Teodosie. Cât de aici încolo a urmat, pentru că ereticii care erau, avea mare influență la împăratul, se ducea de multe ori cu pârie la împăratul asupra Sfântului Flavian. La el din credință, prin răbdare, au trecut prin toate necazurile, cele și greutățile, dar vrăjmașii lui Hristos nu vedeau bine lucrul acesta și se luptau zi și noapte de însuși. Istoria este lungă, dar câteva cuvinte spunem din istorie, spicuim. După ce a pătimit multe Sfântul Flavian, ereticii care era Dioscor și Eftichie, aceștia nu credeau în cele două firi, a Mântuitorului, firea dumnezeiască și firea omenească. Și în toate zilele căutau să-i aducă învinuiri Sfântului Patriarh Flavian și celor care erau dânsul. După un timp oricare de luptă împotriva lui, s-au hotărât să adune un sobor în Efes și acolo să fie chemat și Patriarhul Flavian. Să fie condamnat, osândit la izgonire, dar n-au fost numai atât, că l-au luat la bătaie și atâta l-au bătut ostașii cei răi care erau primiși de către, care stăpâneau locul acela. Și așa de mult l-au bătut încât au rămas ca un mort. Și au fost luat de acolo și peste 3 zile a adormit pace. Vedeți, fraților creștini, câtă luptă au trebuit să ducă Sfinții ca să apere Biserica lui Hristos. De acolo venim aici, în locul acesta. Preasfințitul Evlodie a fost cel care a pus temelia, zis, a locului acesta, nu a bisericii acesta și a celei care a fost demolată, dar pe același loc s-a înălțat biserica aceasta. Câte au avut de pătimit, pentru că nu era zi și noaptea ca să aibă un ceas liniște. El avea bagajul făcut și îl punea sub perină. Zice, dacă va veni peste un ceas să mă ia, atunci eu iau bagajul și plec împreună cu ei. Deci eu două drumuri cunosc. Unul al libertății și unul al închisorii. Sau două haine știu să port. Una preoțească care am primit-o de la biserică și una care o primesc de la pușcărie. Deci, în felul acesta s-au dus viața până când au fost și au murit. După cum știți și dumneavoastră, după 4 ani de zile a fost dezgropat și dus. Dumnezeu știe unde a fost dus, dar amintirea Lui, dragostea Lui, credința Lui, cuvântul Lui au rămas și rămâne veșnic. El întotdeauna ne-a învățat să iubim pe Dumnezeu și biserica Lui, să ne luptăm pentru biserică până la ultima răsuflare, dacă este cazul și capul și sângele să-L vărsăm pentru biserica Lui Hristos. Cu adevărat, și El a pătimit foarte multe și cealalți după El, Părintele Preasfințitul Flavian și cealalți episcopi, preoți și călugări. De aceea, pe răbdarea acestor bărbați și pe răbdarea sfinților s-au zidit, s-au clădit Biserica Lui Hristos și ea va dăinui până la sfârșitul veacului. Ea nu va ceda niciodată, cum a spus Mântuitorul Hristos, ce nu te teme, turmă mică, că bine a avut Dumnezeu să îți dea ție împărăția cerurilor. Sau cum îi spune Mântuitorul Sfântului Apostol Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și forțele iadului nu o vor biri pe dânsa. Adică pe credința Sfântului Apostol Petru sau celorlalți apostoli. Este știut lucru că viața asta este trecătoare, viața asta este plină de scârbe și de cazuri. Dacă ar fi cineva să trăiască numai un ceas, să știți că și acela este tulburat de ispitile și de valurile scârbilor și a nevoilor și a necazurilor. Dar iată că sfinții, dacă au răbdat, chiar dacă au răbdat în puțină vreme, dar se bucură în ceruri de sfătare bunătăților celor veșnice. Așa și noi să păstrăm credința cea dreaptă care am primit-o de la înaintașii noștri, de la moșii și strămoșii noștri, să o păstrăm și să o avem cum păstrăm lumina ochilor și cum păstrăm cea mai scumpă comoară, ca să nu ne-o fure hoțul, așa trebuie să păstrăm credința. Și plată mare va avea cei care vor răbda până în sfârșit și vor merge să-și primească plata din dreapta celui Mântuitorul Hristos, celui noapte. De aceea mulțumim Preasfințitul Flavian pentru invitație, mulțumim și Preasfințitului Teodosie, mulțumim și părinților care au venit departe și cei care sunt aici, pentru dragostea osteneană ce au arătat și pentru lucrarea frumoasă ce s-a făcut până acum și merge în continuare Dumnezeu și Maica Domnului să o blagoslovească, să o întărească și să o apere de vrăjmași, văzuți și nevăzuți. Amin.